Welkom in Jazz Meeting. Dat was First of the Year en dat zegt natuurlijk al genoeg. Een nieuw nummer, onlangs gereleased. En die komt van de gitarist David Markham. Hij is een van de topartiesten van smooth jazz, funk en groove in Spanje. Samen met Diego Calcagno en Jorge Pinheiro. We gaan straks luisteren naar Time Change van TNM uit 2010... Het staat op From One Face to Another. Dan hebben we So What, uitgevoerd in acid jazz door Ronnie Jordan. Jordan was een Britse jazzzanger, gitarist en songwriter. En onderdeel van de acid jazz beweging. Zijn muziek bestond uit urban jazz, mix van jazz, hip-hop en R&B. En So What staat op Antidote. Synchronicity, ja. Van Cory Wong, het is een Amerikaanse gitarist, songwriter en producer. Samen met Britse zangeres Phoebe Cates, zij woont al jaren in New York. R&B, funky soul, jazz, folk. En het nummer staat op de Stripe album. Switch van Corey Henry. Multi-instrumentalist, keyboard master, composer, producer en bekend geworden van Snarky Puppy. Hij toerde al op zijn 19e met Kenny Garrett. En Corey Henry's eerste album kwam uit in 2014. We kunnen zo direct naar Switch luisteren met Corey Henry en de Funk Apostles. Maar eerst nog High van de Lighthouse Family. Ik denk dat iedereen het nummer wel kent. Het staat op Postcards from Heaven. En Lighthouse Family is een Britse muziekgroep. Toen al Bal Huey en Paul Tucker zijn dan, zeg maar, die samen het Lighthouse Family vormen. Ik heb me laten vertellen dat ze ook nieuwe muziek hebben. En dat kunt u vinden op hun website. Dus nu High van Lighthouse Family. When you're close to tears, remember someday it'll all be over. One day we're gonna get so high. Though it's darker than December, what's ahead is a different color. One day we we are gonna be forever. how we make it through. And at the end of the day, remember the way we stayed so close till the end. But remember, it was me and you, 'cause we are gone. It. Time Change uit 2010. We gaan straks luisteren naar Funk is My Religion van de Zweedse R&B funkgroep Niels Landgren Funk Unit. Music for Blueshorn van The Preacher Man met Ephraim Trujillo, Rob Mostert, Chris Strik, Jeroen Vierdag. The Brand New Heavies met het nummer Have a Good Time. Brand New Heavies is een asset of groove jazz met onder andere R&B, soul, dance, electro jazz te vergelijken met Incognito en James Taylor Quartet. Dan hebben we nummer Satisfied van TNM met de Tower of Power Horns, Michael Leek, Paul Jackson Jr., Annika Nillis en Martin Verdonk. En we beginnen zo met Running Away van Roy Ayers. Roy Ayers is een funk en soul jazz vibrafonist. En toen hij 5 jaar was, kreeg hij zijn eerste paar vibrafoonstokken van niet minder dan Lionel Hampton. Running Away met Roy Ayers. Cause you're my man, you're me. waiting for the time that might take your turn. You are one way, go on, hold on, and listen to the song. Believe in yourself, satisfied. Rich or poor, is it less or more the same? Light from thee to I paint the day. Go on, hold on, and listen to the song. Believe in yourself, satisfied. Rich or poor, is it less or more the same? Be sure before the shore. Hey, people, come together so we can try this one more time. It seems we can't remember. To believe in, but don't look down at me, that dude. Maybe you are nothing better, better than the fun we do. Funk is my religion, Niels Lundgren Funk Unit. We zijn alweer aan het laatste nummer gekomen van deze jazzmeeting. En dat gaan we doen met God Give Me Strength, compositie van Elvis Costello en Burt Bacharach. Ja, daar gaan we dus naar luisteren. God Give Me Strength, een prachtig nummer. Tot jazzmeeting. Now I Cause I'm weak in a wake. And if I'm strong, I might still break. And I don't have anything to share, but I won't throw away into the air. That song is sung yet. This bell is rung yet. She was the light that I'd bless. She took my last chance of happiness. So God give me strength. God give me strength. I can hold on to God. Phone doesn't ring and I'm lost in imagining everything that kind of love is worth as I tumble back down to the earth. That song sung out. This bell is rung out. She was the light that I'd bless. She took my last chance of happiness. So chance of happiness. So God.